राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम क्रिया एक पदार्थ ये प्रकृति है। क्रिया और पदार्थ जितने वस्तुएं देखती है शरीर और सामर्थ्य ये वस्तुएं सब वस्तुएं हुई और इसका परिवर्तन हुआ था वो क्रिया है। तो पदार्थों का आश्रय भी प्रकृति का आश्रय है, क्रिया का आश्रय भी प्रकृति का आश्रय है। पदार्थ हो जाए तो परमात्मा हो जाए और क्रिया की जगह विश्राम हो जाए, कुछ करना नहीं, विश्राम पायो, परम विश्राम, परम विश्राम, ये अपना स्वरूप है। जिनमें सत्ता असंग संसार से असंग ये निषेध रूप से और चिन्मय सत्ता ये विधि रूप से, विधि रूप निषेध रूप चिन्मय सत्ता अपना स्वरूप, और चिन्मय सत्ता अपना स्वरूप है और क्रिया पदार्थ ये प्रकृति स्वरूप है। तो पदार्थों में जो परमात्मा है वो पदार्थ इतने ये पर है, पर क्यों प्रकृति का है और क्रिया प्रकृति है, तो पराश्रय है और प्रतंत्रता है। तो क्रिया प्रतंत्रता छोड़ दे दो, क्रिया छोड़ दे दो, विश्राम हो गया। पदार्थों को छोड़ दिया तो संसार का आश्रय छूट गया, क्रिया और पदार्थों का आश्रय छूट गया। परमात्मा का आश्रय विश्राम तो अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, ये अपने लिए है। तो वो प्रकृति का क्रिया और पदार्थ प्रकृति का और विश्राम और भगवान का आश्रय ये भक्ति हो गई। वो स्वयं का आश्रय लिया ज्ञान हो गया और क्रिया वाले निष्काम भावना तो ये धर्म का आश्रय, ये कर्मयोग हो गया। कर्मयोग अपना स्वधर्म है, देही नित्यम देवम, यहाँ तक प्रकृति का वर्णन आया ते ही नित्य में देख सर्वसी बात। फिर स्वधर्म विचार पैसे स्वधर्म करिए कर्मी हो गए, स्वधर्म विचार पैसे न बेगम बदमी धर्म अद्भुत सेवा कर दिए थे। उनमें से कामना निकाल दे तो कल्याण करने वाले है, नहीं तो कल्याण करने वाला नहीं है। ज्ञान में भी ज्ञान है, उसमें भी आश्रय पदार्थों का हो गया तो ज्ञान होता, हो ज्ञान योग नहीं होता। योग जब होता है समत्व तुम योग उचित है, ज्ञान और समता हो जो ज्ञानवान है भक्ति उद्देश्य थे भी लोग भक्ति का त्याग करे ज्ञानवान तो हम देखा वेद कहते हैं वो कहता है जाता ज्ञान योग हो जाना तो कल्याण करता है। ऐसे कर्म युवा होता कल्याण करता है। कर्मणा बद्य थे तंतु विद्या से विवश्य थे, कर्मणा बद्य थे तंतु विद्या से विवश्य थे। ज्ञान में बंधु योग न साथ समता न होगा तो ज्ञान में भी अभिमान होता है। ये नहीं बिंदु विमुक्त मान न तयस्त भाव अभिशुद्ध बुद्ध आरुण कृष्ण परम पदन तत्व पतन तथा तो ज्ञान होगा। भक्ति और भक्ति योग इसमें योग है, परंतु भक्ति हो जाए तो योग न होने पर भी कल्याण हो जाएगा गाड़ी। और कर्म में ज्ञान में सदाई बहुत आवश्यकता धर्म आवश्यकता। भक्ति में भगवान में प्रेम हो जाए और तो जिज्ञासुरता थी ज्ञान चार प्रकार अर्थ अर्थात ज्ञानी अर्थ अर्थात ज्ञानी अर्थ ही होकर गए अर्थात कामना को लेकर गए। जिज्ञासु है ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, तो भक्ति माँ अर्थ जिज्ञासु अर्थात उनका भी कल्याण हो जाएगा। क्यों तो वह आश्रय भगवान का है और ज्ञान योग बिना आश्रय ज्ञान में भी अपना है तो अभिमान पैदा होता है। जानकारी का अभिमान होगा वो क्रिया का अभिमान होगा, योग हो जाए तो अभिमान होगा। समय तब योग हो जाते हैं बताया समझ सिद्ध सिद्ध निर्विकार समय सिद्ध होगा सिद्ध सिद्धि सिद्धि सामने समय संग विवर्जित भगवान से संबंध हो जाए तो खुशी नहीं हो जाए, क्योंकि कल्याण करना भगवान जी मेरे लिए वहां ज्ञान योग में कर्म योग में भगवान की जिम्मेवारी नहीं है। ज्ञान होता भगवान के पास ही मन में भी, परंतु उसमें कर्मों का अपना आश्रय है। आश्रय भगवान में हो जाए तो आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी चतुर्विधा भजनते माओ तो चतुर्विधा भजनते है। इस वास्ते ज्ञानवान है वो भक्त का नाम है, प्रेमी भक्त का नाम ज्ञान है, क्योंकि प्रियो ज्ञान तो अत्यंत हम अत्यंत प्यारा हूं मैं सर्व प्रिय वो मेरे को प्यारा है तो भगवान के साथ प्रेम वाला तो ये ज्ञानवान नहीं है भक्ति है। चतुर्विधा भजनते मामा चार प्रकार के मेरा भजन करते हैं। न भगवान ज्ञान है कि वासुदेव सर्वमिति सयान ज्ञानवान क्या वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान स महात्मा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, सुगम है, बढ़िया चीज है। आश्रय भगवान है केवल आर्थो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च आर्थो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी आर्थ जिज्ञासु बीच में जिज्ञासु और तत्व को जानना चाहता है पर चाहता है भगवान से इस बार वो जिज्ञासु है तो ज्ञान भी हो जाएगा। दसवां अध्याय में कर्मयोग भी भगवान देते हैं, ज्ञान योग भी भगवान देते हैं, ऐ भक्ति भगवान देते ही है। तेषाम एव अनुकंपार्थम हम अज्ञान जम तम नाश के आम आदम भावल तो ज्ञान दीपे तथा बुद्धि योग तम कर्म योग प्राप्त हो जाते हैं। इस वास्ते भगवान का आश्रय है ये सबसे श्रेष्ठ है। कारण क्या है कि ममई वंश हो अरे भगवान का यश है ये मम ए वंश एव करेंगे प्रकृति नहीं है। जैसे शरीर आपके मन से ये माता पिता दोनों का अंश है परंतु जीव जो मुख है वह मम ए वंश क्यों मेरा ही प्रकृति साथ में नहीं है मम ए वंश हो जीव लोग जीव होता मम ए वंश मेरा केवल मेरा अंश। इस वास्ते उसकी सभी जिम्मेवारी भगवान पर महिमा निष्कामी है ज्ञानी की महिमा है तेसा ज्ञानी नित्य युक्ता वो नित्य युक्त है काम हमारे नित्य युक्त नहीं है। अर्थ भी अर्थ साथ दूध का साथ है भगवान से धन हुआ है जो तत्व ज्ञान भी चाहता है भगवान की भक्ति भी है अर्थ अर्थ ही धन में चाहता है भगवान की भक्त है और ज्ञानी जो बात चाहता खुश नहीं है शुद्ध भक्त प्रियो ज्ञानी अत्यंतम अत्यंत प्यारा है जो निश्चय ज्ञान पर है भगवान पर ही है। ज्ञाने के लोग कोई ज्ञानवान ले लेता है शांति वो ज्ञान नहीं है वासुदेव सर्व में थे ज्ञानवान माम प्रपद्य थे मेरे शरण होता है प्रपत्ति है भगवान वास्ते खामे से तेरे थे ज्ञान भावना ज्ञान नहीं हो तो भगवान का आश्रय मुख्य है। कारण क्या है कि मम एव अंश मेरे ही अंश है सब प्राणी सबके मेरे हैं जीव मात्र भगवान का है। ऐसे ज्ञानी है वो ज्ञान का अंश नहीं है अंश तो भगवान नहीं है जीव मात्र ममई वंश हो जीव लोग है जीव भूत जीव नहीं है जीव भूत है यहाँ मैं कहता जीव भूत सनातन है प्रकृति विद्य में पराम जीव भूतम वहां भी जीव भूत गा है ममई वंश वहां भी जीव भूत गा है जीव बना हुआ है तो मेरा स्वरूप है जीव बना हुआ जीव भूत पढ़ते में स्त्रीलिंग का वहां पुलिंग का महिवांश ये परा प्रकृति है जीव भूता ये अलिंग है इस बार स्त्रीलिंग पुलिंग तीनों का तो भगवान का अंश है अंश है जो अंश भी एक जीव भूत है वो अलग नहीं जीव जीव बना हुआ है प्रकृति के साथ संबंध करने से जीव भूत है ये तो जीव भूत है ही बना हुई भगवान का स्वरूप ही है सच्चिदानंद स्वरूप है। इस वास्ते भगवान के शरण में सबसे बढ़िया सर्वगुहतम शब्द एक ही है गीता भर में सर्वगुहतम शरण में भर में सर्वगुहतम वही हर गुहतर ऐसा है पहले पर सर्वगुहतम नहीं है सर्वगुहतम एक ही है शब्द गीता भर में मन मना भगवत पिता ससुर और सासुर सबसे बढ़िया ससुर है। सर्व धर्मान परिते माम एकम शरणम ब्रज हंद्वा सर्व पावे मोक्षामि मां शुद्ध चिंता ज्ञान योग में कर्म योग में समता चाहिए नहीं तो बंधन हो जाता है। ये समता आ जाएगी इसमें समता बंधन नहीं हुआ। भगवान भजन में मस्त है भगवान भगवान प्यारे रहेगा तो इंसान ही मुक्ता नहीं रहेगी आप छोड़ जाएगा बात है। क्यों ज्ञान ही बताया अत्यंत हम प्रिय प्रिय बताया प्रिय भक्त तैसा ज्ञान ही नित्य युक्त वो नित्य युक्त है वे अनित्य युक्त है। अर्थ है दुख भी है भगवान का जिज्ञा से जानना चाहता है भक्त है अर्थात धन चाहे जगह भक्त है अत्यंत प्यार नहीं है दूसरी प्यारी चीज भी है और ज्ञानी है वो केवल भगवान को चाहता और कोई चाहना नहीं है ज्ञानी भी चाहना नहीं है अनिश्चा हो तो भरी आई मऊ सुख है मऊ सुख अनिश्चित बिना इच्छा जबरदस्ती भरी आई है जबरदस्ती नहीं चाहने पर इस बात से गीता में भक्ति वरदान है भाव प्रदान और ज्ञान प्रदान दोनों है विवेक प्रदान एक भाव प्रदान है विवेक प्रदान है। विवेक में त्याजी अंश होता है असत और भाव में नहीं होता सद सच्चा हो सद असत में ही हूँ सत्य भी मैं ही हूँ असत मैं ही हूँ वो विवाह नहीं है सता सच अहम भाई यहाँ ना भाव विद्युत सता ना सुनो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सता सत सत ही असत असत ही है और यहाँ सत असत मैं ही हूँ असत ही सता सच अहम एवं अर्जुन ने कहा है सत सत तत्पर जो कुछ आप ही हो सत भी और असत भी और भी जो कुछ आप ही भगवान है मेरे तो फिर उपाय दूसरों को ही ज्ञानी भक्त होता है तो ज्ञानी कमी नहीं होती परंतु दास भाव होता है। गोस्वामी जी ने सबसे बाद में मैंने पत्नी कर गई तो भगवान दर्शन कर छोटा बालक होता है ना और माँ पर विश्वास करता हो पिता तो इतना नहीं होता ये तो कबू का राम अवसर हुआ है मेरी सूर्य दिया भी कुछ करो तो कथा चला है पहले करना कहता कहना भगवान द्रवित हो जाना पीछे माँ मेरा नाम कहना माँ को भी घूस देते हैं तब ना तो गुण आप गए स्वामी गुण गाऊंगा घूस दे मार नहीं कहता छोटा बालक है ना पिता से डरता है मां से मैं नहीं बात कहता सब ये तो बुद्धि बुद्धि करो खुश मानता अच्छा भाई मारू संकोच कहता सबसे ऊंचा माँ का है। यानी तो ब्रह्म से नीचे पैर ही नहीं रखा आलम से, और भगत तो कभी अभिमान करता ही नहीं, वो छोटा ही रहता सदाई। यार बार भी छोटा तो ब्रह्म से पैर नहीं रखा तो भगवान कल्याण सवाल करते हैं। मौज जाएगी मौज। दुखो भगवान अंश हो गए दुखो मनो कीर मर करी ने खाने पीने फसी खाने में पीने में मन खाने में मन कठ पीने में हुआ खाने में बंधु कीर मट कर गई नहीं सो माया बस भय है। खाने पीने फंसता नहीं माया बस हो गया क्योंकि मामा ए वंश है। चंद में सत्ता रूप अपना है सो माया वर्ष भय कोई मन करी नहीं। भगवान कृपा करे मन से ही देते हैं तो कृपा कर सबको देते नहीं कृपा कर देते हैं बीच में भी। 84 लाख योनि भोगने बाद मनुष्य मिलना चाहिए परंतु कृपा कर बीच में देते हैं। कब होगी कही करुणा करुणा बिने है तो सुने तो है तो कृपा है कब है करी करुणा न दे ही। इस बिना ये तो सुने अपना कल्याण कर ले कभी कभी करुणा न दे इस बिना ये तो सुने भारी सब बोलता है भारी तो सब बोलता है पर भगवान कृपा कर देते हैं थोड़ा सा जाता है भगवान की बने और कर्म से भगवान अत्यर्थम अत्यर्थम प्रिय यानी नो अत्यर्थम प्रिय सच मम प्रिय एक भगत है आर तो दिया बता दी जीव भूत है जहाँ पुल्लिंग से कहा तो जीव भूत इसलिए कहा तो जीव भूताम प्रकृति विद्य में पराम परंपरा प्रकृति है सदा सुबह ध्यान मुझे नपुंसक है तीनों का है भगवान को भी स्त्री पुरुष नपुंसक जीव को स्त्री पुरुष नपुंसक प्रकृति को त्रिवृत्त मान ये प्रति पुरुष इस तरह नहीं है नारायण नारायण नारायण